دعوت باز بطان را از آب به صحرا. باز گوید بط را که از آب خیز، تا ببینی دشت ها را قند ریز. بط عاقل گویدش ای باز دور، آب ما را حسن و امن است و سرور. دیو چون باز آمد ای بطان شتاب، این به بیرون کم روید از حسن آب. باز را گویند رو رو بازگرد، از سر ما دست دار ای پای مرد. ما بری از دعوتت، دعوت تو را، ما ننوشیم من دم تو کافرا. حسن ما را قند و قندستان تو را، من نخواهم هدیت بستان تو را. چون که جان باشد نیاید لوت کم، چون که لشکر هست کم ناید علم. خواجه حازم بسی عذر آورید، بس بهانه کرد با دیو مرید. گفت این دم کارها دارم مهم، گر بیایم آن نگردد منتظم. شاه کاری نازکم فرموده است، ز انتظارم شاه شب نغنوده است. من نیارم ترک امر شاه کرد، من نتانم شد بر شه روی زرد. هر صباح و هر مسا سرهنگ خاص، می رسد از من همی جوید مناس. تو روا داری که آیم سوی ده، تا در ابرو افکند سلطان گره. بعد از آن درمان خشمش چون کنم، زنده خود را زین مگر مدفون کنم. زین نمت او صد بهانه باز گفت، حیله ها با حکم حق نفتاد جفت. گر شود ذرات عالم حیله پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. چون گریزد این زمین از آسمان، چون کند او خیش را از وی نهان. هرچه آید ز آسمان سوی زمین، نی مفر دارد نه چاره نی کمین. آتش از خورشید می بارد برو، او به پیش آتشش بنهاد رو. بر همی توفان کند باران برو، شهرها را می کند ویران برو. او شده تسلیم او ایوب وار، که اسیرم هرچه می خواهی بیار. ای که جزو این زمینی سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. چون خلقناکم شنودی من تراب، خاک باشی جوست از تو رو متا. بین که اندر خاک تخمی کاشتم، گرد خاکی و منش افراشتم. حمله دیگر تو خاکی پیچگیر، تا کنم بر جمله میرانت امیر. آب از بالا به پستی در رود، آنگه از پستی به بالا بر رود. گندم از بالا به زیر خاک شد، بعد از آن او خوشه و چالاک شد. دانه هر میوه آمد در زمین، بعد از آن سرها برآورد از دفین. اصل نعمتها ز گردون تا به خاک، زیر آمد شد غذای جان پاک. از تواضع چون ز گردون شد به زیر، گشت جزو آدمی حی دلیر. پس صفات آدمی شد آن جماد، بر فراز عرش پران گشت شاد. که از جهان زنده ز اول آمدیم، باز از پستی سوی بالا شدیم. جمله اعضا در تحرک در سکون، ناطقان که نا الیه راجعون. ذکر و تسبیحات اجزای نهان، قلقلی افکند اندر آسمان. چون قضا آهنگ نیرنجات کرد، روستایی شهری را مات کرد. با هزاران حزم خواجه مات شد، زان سفر در معرض آفات شد. اعتمادش بر ثبات خیش بود، گرچه که بود نیم سیرش در رو بود. چون قضا بیرون کند از چرخ سر، عاقلان گردند جمله کور و کر. ماهیان افتند از دریا برون، دام گیرد مرغ پران را زبون. تا پری و دیو در شیشه شود، بلکه هاروتی به بابل در رود. جز کسی کن در قضای حق گریخت، خون او را هیچ تربیعی نریخت. غیر آن که در گریزی در قضا، هیچ حیله ندهدت از وی رها.